पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ। किसी ज़बान में भी वो लफ्ज़ ही नहीं कि जिनमें तुम हो क्या तुम्हें बता सकूं। बोल तो ना जरा, दिल में जो है छिपा मैं किसी से कहूंगी नहीं। बोल दो ना जरा, दिल में जो है छिपा मैं किसी से कहूंगा नहीं। मुझे नींद आती नहीं है अकेले, ख्वाबों में आया करूं। नहीं चल सकूंगा तुम्हारे बिना, मैं मेरा तुम सहारा बनूं। तुम हुए मेहरबान तो है ये दास, एक तुम्हें चाहने के अलावा और कुछ हमसे होगा नहीं। बोल दो ना जरा, दिल में जो है छिपा मैं किसी से कहूंगा नहीं। बोल दो ना जरा, दिल में जो है छिपा मैं किसी से कहूंगा है कुछ भी नहीं। बोल दो ना जरा, दिल में जो है छुपा मैं किसी से कहूंगा नहीं। बोल दो ना जरा, दिल में जो है छुपा मैं किसी से कहूंगा नहीं।